Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te ostavim. Riječ po riječ ti tiho ispričam, baš svaki dan sve po redu, dobro znam što voliš. Al grijeh i tuga ruku pod ruku uvijek dođu, ti dobro znani kosti, pa opet zaboliš. Nisam spreman da te ostavim. A ti, ti boliš me ko prije, nikad boljelo me nije tako, tako jako. A mi, što se desilo sa nama, toliko ljubavi i plama, gdje smo pogriješili. Nisam spreman da te ostavi. Riječ po riječ ti tiho ispričam, ej, baš svaki dan sve po redu, dobro znam što voliš. Al grijeh i tuga ruku pod ruku. Sam spreman da te ostavim. A ti, ti boliš me ko prije, nikad boljelo me nije tako, tako jako. A mi, što se desilo sa nama, toliko ljubavi i srama, gdje smo pogriješili. Nisam spreman da te postavim.